w dwójce online. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 marca. Minęła szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 425 osób zakażonych koronawirusem. Rząd ogłasza stan epidemii, a prezydent apeluje o jeszcze większą mobilizację, jeszcze większą dyscyplinę. Zostańmy w domach. Za złamanie zasad kwarantanny grozi 30 tysięcy złotych kary. WHO wzywa młodych ludzi do solidarności ze starszymi. Tworzy też specjalną linię dostaw masek i sprzętu medycznego z Chin do krajów najmocniej dotkniętych pandemią. W Chinach to dobra informacja, trzeci dzień bez nowych zakażeń. Stan epidemii w Polsce. Wprowadza go rząd. Prezydent Andrzej Duda w specjalnym orędziu apeluje o jeszcze większą mobilizację i ostrożność. Przed nami decydujący czas. Zdaniem specjalistów zbliżamy się do kluczowego, przełomowego momentu w walce z epidemią. Dlatego apeluję do wszystkich o jeszcze większą mobilizację i jeszcze większą dyscyplinę. Zostańmy w domach. Stosujmy się do wydawanych zaleceń. Nie ryzykujmy zdrowiem i życiem własnym oraz innych osób. Za złamanie kwarantanny kara wynosi już nie 5, a 30 tysięcy złotych. Premier podkreślił, że przestrzeganie zasad kwarantanny w walce z epidemią jest rzeczą fundamentalną. Mateusz Morawiecki dodał, że Koreańczycy, Japończycy, Chińczycy czy Tajwańczycy wracają do pracy dlatego, że bardzo surowo traktowali reguły kwarantanny i kontrolowali siebie nawzajem. I my wprowadzamy również zarówno podwyższone kary, bardziej surowe kary z 5 tysięcy złotych na 30 tysięcy złotych, ale także mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował. Kwarantanną jest objętych prawie 110 tysięcy osób. Ponad 47 tysięcy to osoby, które miały bliski kontakt z zakażonym koronawirusem, natomiast ponad 67 tysięcy zostało objętych kwarantanną po powrocie z zagranicy. Wirusa wykryto u 425 osób w naszym kraju, podało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Dotąd zmarło 5 osób. W Chinach, gdzie w grudniu wybuchła pandemia, od 3 dni nie zanotowano nowych lokalnych przypadków zakażenia. W Europie najtrudniejsza sytuacja jest we Włoszech. Tam liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła 4 tysiące. Miejscowe szpitale nie mogą pomieścić ciężko chorych, a lokalne władze wydają desperackie apele do mieszkańców, by zostali w domach. W ciągu doby zmarło we Włoszech 627 osób, a liczba zakażonych to 47 tysięcy. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje, by młodzi ludzie nie wychodzili bez potrzeby z domów. Szef WHO wzywa do solidarności pokoleń. W czasie wideokonferencji z dziennikarzami szef Światowej Organizacji Zdrowia mówił, że podczas pandemii młodzi ludzie mogą być zagrożeniem nie tylko dla starszych, ale także dla siebie nawzajem. Tedros Adhanom Ghebreyesus apelował, by bez potrzeby nie wychodzić z domów. Mam przesłanie do młodych. Nie jesteście niepokonani. Wirus może położyć was do szpitala na całe tygodnie, a nawet zabić. Nawet jeśli wy nie zachorujecie, to wasza decyzja o tym, dokąd pójdziecie, mogą okazać się sprawą życia lub śmierci dla kogoś innego. Szef WHO poinformował, że organizacja chce stworzyć specjalną linię dostaw masek i sprzętu medycznego z Chin do krajów w największym stopniu ogarniętych pandemią. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Organizacja zebrała już na ten cel 675 milionów dolarów. We Francji z powodu pandemii przełożono termin festiwalu filmowego w Cannes. Władze zastanawiają się nad przedłużeniem czasu kwarantanny. Organizatorzy festiwalu w Cannes postanowili ze względu na rosnącą falę zachorowań wywołanych koronawirusem przenieść słynną imprezę filmową z maja na przełom czerwca i lipca. Decyzję podjęli wspólnie organizatorzy, przedstawiciele rządu i merostwa Cannes. W pałacu festiwalowym zorganizowane zostanie tymczasowe schronienie dla bezdomnych koczujących na ulicach miasta. Tymczasem władze francuskie na posiedzeniu komórki obrony, którym przewodniczył Emmanuel Macron, zastanawiały się nad przedłużeniem czasu trwania kwarantanny obowiązującej całe społeczeństwo francuskie. Rozważano także możliwość wprowadzenia kolejnych ograniczeń. W związku z jednym przypadkiem śmiertelnym wśród więźniów oraz stwierdzeniem kilku zachorowań strażników w zakładach karnych wprowadzono zakaz odwiedzania więźniów przez rodziny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

O tym też dziś będę rozmawiać z ekspertami. Będzie też książka od Mateusza Matyszkowicza. Po 9:00 w rozmowach Ryszarda Jaźwińskiego pojawią się u nas Tomasz Kot i Agata Kulesza, a do tego oczywiście nie zabraknie stałych sobotnich punktów programu, w tym już za chwilę po Polu McCartneyu medal dla każdego. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day at the office where the papers grow. She takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day. Zostań w domu z Trójką. Tak, bo my mamy dla Państwa bardzo dużo różnych, mam nadzieję, ciekawych propozycji. Zakładam, że dziś Państwo nie wybiorą się na żadną wycieczkę, zostaną raczej w domu. Dziś na wycieczkę wybierze się za to Henryk Sytner i jego gość. Medal dla każdego. Indyjski rejon Darjeeling oczaruje każdego wędrowca. Uwagę przybyszów przykuwają przede wszystkim klasztory buddyjskie o niezwykle ciekawej architekturze, no i widok na himalajskie szczyty, m.in. na Kanchenjungę. Mój gość, podróżniczka i przewodniczka Katarzyna Mazurkiewicz, zna wiele ciekawych miejsc w Indiach, ale do Darjeelingu lubi często wracać. Dlaczego? To do Darjeelingu lubię często wracać, przede wszystkim dlatego, że leży w Himalajach. Ja bardzo lubię Himalaje indyjskie i jest to rejon, który oferuje na takiej małej powierzchni bardzo duże bogactwo i krajobrazowe, i kulturowe. A więc krajobrazowo, no bez wątpienia taką atrakcją jest widok na Kanchenjungę, trzecią górę ziemi, która znajduje się na granicy Nepalu i Indii. Można pojechać z tego miasta Darjeeling na punkt widokowy wzgórze Tygrysa, pięknie się to nazywa, na wschód słońca, aby o wschodzie słońca zobaczyć Kanchenjungę. Tyle tylko, że będziemy ją wtedy oglądać w tłumie turystów indyjskich, co jest atrakcją samą w sobie, bo kiedy słońce wschodzi, oni wiwatują, klaszczą, cieszą się. Ja komuś, kto ma trochę więcej czasu, poleciłabym taki kilkudniowy trekking grzbietem Singalila. To jest grzbiet, który znajduje się na pograniczu Darjeelingu i Sikkimu i wędrując tym grzbietem codziennie widzi się masyw Kanchenjungi. Jest to coś naprawdę wspaniałego. Przy końcu, przy zejściu ze szlaku, po trzecim, czwartym dniu trekkingu, nawet przy odrobinie szczęścia zobaczymy maleńki z tej odległości Mount Everest, najwyższą górę Ziemi. Darjeeling ma jeszcze więcej do zaoferowania. Po pierwsze, samo miasto w XIX wieku było taką letnią stolicą kolonialnych Indii. Anglicy z Kalkuty przyjeżdżali tam, aby schronić się przed upałami, więc jest sporo takiej pięknej, kolonialnej, pobrytyjskiej architektury. Są bardzo ciekawe klasztory buddyjskie, bo te klasztory buddyjskie to są takie klasztory, jakie znajdujemy we wschodnich Himalajach. Niektóre z nich trochę przypominają klasztory znajdujące się w pobliskim, graniczącym też z Darjeelingiem Butanem, z taką ciekawą forteczną trochę architekturą. No i oczywiście Darjeeling słynie też z plantacji herbaty. Słynna herbata Darjeeling jest uprawiana na himalajskich wzgórzach. Też prowadzili te uprawy Brytyjczycy. Darjeeling słynie jeszcze z jednej rzeczy, z kolejki wąskotorowej, która jest taką kultową kolejką, razem z innymi kolejkami z innych rejonów znajdującymi się w Indiach, zbudowanymi przez Brytyjczyków, też jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO i koniecznie tą kolejką trzeba odbyć przejażdżkę, ale miejmy świadomość, że ona jedzie tak wolno, że będziemy mogli w trakcie jazdy wysiąść, zrobić zdjęcie, pozbierać kwiatki, popatrzeć na Kanchenjungę, przejść dookoła i wsiąść do pociągu, ale widoki z tej trasy, o ile tylko nie będzie mgły, bo to bardzo wilgotny rejon, będą niezapomniane. No i prawie jakbyśmy tam byli. Tym sposobem zabraliśmy Państwa na wirtualną wycieczkę do Indii. To Trójka, 17 minut po 6. Adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl działa. Ja czekam na Państwa pomysły i propozycje spędzenia dobrego czasu w domu. A już za chwilę kilka takich propozycji ode mnie. Zapraszamy na weekend. We'll be right back. Glitter in Their Eyes to Patti Smith. Tu trójka, 26 już minut po szóstej. W co się bawić? Ja teraz dla małych i dużych mam specjalną propozycję od Fundacji Artystycznej Młyn. Czas kwarantanny zbiegł się u nas w Fundacji Artystycznej Młyn z premierą słuchowiska Słonik i jego przyjaciele z przedszkola w reżyserii Jarosława Boberka. To słuchowisko można pobrać ze strony Audioteki i są to 3 opowiadania o słoniku i jego przedszkolnych perypetiach. Podjęte w słuchowisku tematy dotykają spraw takich bliskich, ważnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, takich jak relacje starszy-młodszy, czy rywalizacja i chęć wygrywania, ale też uważność na drugiego człowieka. I teraz, w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, zaskakująco stają się aktualne i dotyczą bardzo mocno relacji rodzinnych, choćby relacji między rodzeństwem, czy relacji między dzieckiem a rodzicem. Bardzo serdecznie zapraszam do Audioteki i na naszą stronę młyn.org, gdzie w przyszłym tygodniu również pojawią się kolejne słuchowiska do bezpłatnego odsłuchania. Serdecznie zapraszam. Zuzanna Fijewska-Malesza. I my również zapraszamy serdecznie. A do Audioteki proszę zaglądać. Słuchowiska to jeden z lepszych sposobów spędzania czasu w domu. Ja Państwu polecam też nasze trójkowe, ponieważ powtarzamy Akademię Pana Kleksa, tak przepięknie przeczytaną przez Pana Kleksa właśnie. Od poniedziałku do piątku o 10.30 odcinki Akademii Pana Kleksa, które czyta dla nas i dla Państwa Piotr Frączewski. Powieść też, nasza trójkowa, o 13.45, też od poniedziałku, ale do czwartku. Banda Michałka. Czyta Maria Seweryn i razem z nią Maria Peszek. Myślę, że to będzie wyjątkowe. Przypominam, Akademia Pana Kleksa codziennie w tygodniu o 10.30, a Banda Michałka o 13.45. Proszę nadstawiać ucha. Spokój po burzliwym dniu. Wicher cichnie i cały świat odpoczywa już. To magiczna chwila, czuję ją na wskroś. Oto już dzika milknie wrzawa, chcę przy tobie siąść. miłość rośnie wokół nas. Tak sobie myślę, że najnowszą wersję Króla Lwa też można sobie obejrzeć w domu. Wiem o tym, że na niektórych takich platformach z filmami to ona już jest. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu i południowym zachodzie opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg, okresami o umiarkowanym natężeniu. W górach i na obszarach podgórskich opady śniegu. No tak, tego pierwszego dnia wiosny trochę przyszła do nas zima. Mogą być opady deszczu ze śniegiem na pozostałym obszarze kraju, też gdzieniegdzie. Temperatura maksymalna od 2 stopni, miejscami na północnym wschodzie około 5 stopni w centrum, do 6 na południu, chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam około 1 stopnia. Wiatr umiarkowany i porywisty. W górach może wiać silniej, w Karpatach nawet do 70 km na godzinę. No i tam, jeżeli będzie śnieg, to ten wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Prove You Wrong to Sheryl Crow, Stevie Nicks i jeszcze Mayren Morris. Zapraszamy na weekend. Temat koronawirusa nie może się nie pojawić w dzisiejszej audycji. Najnowsze informacje przypominam w serwisie Trójki. Już za 23 minuty. A teraz, jak sytuacja epidemii wygląda na świecie, sprawdzała Gabriela Darmetko. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się to niemożliwe, a dziś cały świat się zatrzymał. Singapur, mówi Tomasz Durajski. Jest rzeczywiście bardzo duży spokój, jeżeli chodzi o mieszkańców. I oni zdają sobie z tego sprawę, że rzeczywiście to jest nowy jakiś tam kolejny wirus, który się pojawił. Ale właśnie, ta informacja, która pierwsza się u nich pojawia, to jest to, że no tak, no znowu kolejna epidemia. Więc oni nie podchodzą do tego na zasadzie paniki, wręcz przeciwnie. Tam jest rzeczywiście duży spokój. I widać, że tam gdzie zorganizowanie jest też wszystkich dookoła. Także absolutnie duży spokój bez zamieszania. I właściwie każdy funkcjonuje normalnie. Tam nie ma po prostu rzeczywiście jakichś takich dodatkowych procedur, które powodowały, że trzeba będzie na coś uważać. Paryż, mówi Thomas Benouali. W tej chwili we Francji wprowadzona jest tak zwana domowa izolacja dla wszystkich. Z domu można wychodzić tylko po to, żeby zrobić zakupy, do pracy, jeżeli praca zdalna jest niemożliwa i można wyjść na przykład pobiegać, ale tylko samemu. Praca zdalna jest nakazem. Ogólne nastroje są według mnie raczej na chwilę obecną dobre. To dopiero trzeci dzień, a będzie przynajmniej 15. W sklepach wszystko jest, ale 3 dni temu było pusto. Wszyscy kupowali ryż i makaron. Teraz jest wszystko. Les gens se jetaient sur le riz et les pâtes, des choses comme ça. Mais aujourd'hui ça va mieux. Pampeluna, mówi Ainhoa Mendoza. We all thought that the coronavirus was something like a flu. Na początku myśleliśmy, że koronawirus to coś takiego jak grypa, że nie jest to niebezpieczne, ale okazało się, że jest coraz gorzej. Ludzie się trochę przestraszyli. Teraz mamy kwarantannę domową od kilku dni. Powoli się do tego przyzwyczajamy. Jesteśmy trochę przerażeni tym wszystkim, ale wiemy, że dzięki temu, że zostaniemy w domu, możemy uchronić innych ludzi, szczególnie starszych. Staramy się znaleźć dobre strony kwarantanny. Dużo rzeczy w internecie jest udostępnionych za darmo, na przykład e-booki czy różne kursy. Wiele osób codziennie wieczorem wychodzi na balkon, żeby bić brawo czy śpiewać. Nowy Jork, mówi Magdalena Muszyńska-Szejfic. Nowojorczycy podchodzą dość spokojnie do całej sytuacji, chociaż na co dzień są w zasadzie bardzo neurotyczni, ale w mieście czuć taką atmosferę, jakbyśmy się przygotowali do jakiegoś huraganu czy zamieci śnieżnej, no z tą różnicą, że nie wiemy, kiedy to się zacznie, ani jak długo potrwa. Do w zasadzie większości sklepów spożywczych ustawiają się kolejki. Podobnie jak na całym świecie z półek znika papier toaletowy, żele do dezynfekcji rąk, lekarstwa. W niektórych sklepach zostały otwarte specjalne godziny dla seniorów, czyli określony czas, kiedy w sklepie mogą przebywać osoby tylko starsze, czyli te, które są najbardziej narażone na zachorowanie. Wczoraj mieliśmy taką dość nietypową sytuację u mnie na osiedlu, że grupka młodych osób zebrała się pod blokiem, a więc większość sąsiadów wyszła na schody przeciwpożarowe i zaczęła krzyczeć do nich "Go home, flatten the curve", czyli idźcie do domu, spłaszczcie krzywą zachorowań. Także jest swego rodzaju mobilizacja społeczna i Amerykanie pilnują siebie nawzajem, aby zachować ten dystans pomiędzy osobami, aby jednak unikać jakichś skupisk i rozprzestrzeniania się wirusa. I dlatego tak ważny jest ten społeczny dystans. Materiał przygotowała Gabriela Darmetko. Bardzo dziękujemy. Zostań w domu z Trójką. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxellait. Plage de Brooker, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Plage de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impérial,

tego napoju, no to ma jednak swoje takie ciekawe, nieodgadnione jeszcze aspekty. Wywar z kawy surowej to napój bez znaczenia, natomiast palenie ziaren wydobywa z nich aromat i oleistość, charakterystyczne dla kawy, którą pijemy. I tak pisał o kawie Antelme Brillant Savarin, czyli wybitny znawca smaków i gastronomii. I rzeczywiście opisywał w swojej książce zatytułowanej Fizjologia smaku, że Turcy, którzy są mistrzami w parzeniu kawy, nie używają młynków do kawy, a tłuką ziarna w moździerzach drewnianymi tłuczkami. I kiedy te tłuczki są długo w użyciu, stają się cenne i są bardzo drogo sprzedawane. O, taki aspekt na przykład. A czy pani się spotkała z takimi opowieściami o kawie? Tak, opowieści o kawie sięgają dawnych czasów, bo rzekomo mnisi w Etiopii, a to był kraj mający wiele religii, bardzo stare były te zakony etiopskie, oni zauważyli, że picie kawy, rzucie ziarn kawy powoduje, że nie zasypiają w czasie modłów. No i stąd się wzięło takie zafascynowanie tam w tych krajach i w Etiopii, i w Arabii. Europejczycy kawę poznali dość późno. Kawa była bowiem niby blisko, bo to jest Arabia, ale w Wenecjanie poznali pierwsze wiadomości o kawie dzięki Marco Polo w XIII wieku, jak wyruszył Wenecjanin ten w podróż jedwabnym szlakiem, to trochę tej kawy przywiózł, ale pierwsza kawiarnia w Wenecji to powstała dopiero w XVII wieku. I właśnie w tym roku, kiedy nasz król Jan III Sobieski pokonał Turków pod Wiedniem. Podobno właśnie te worki z ziarnem kawy były tak cenne, bo odkryto wcześniej, dzięki również szpiegom, którzy byli po stronie tureckiej, że oni właśnie mieli tyle sił do oblężenia, do tego, by walczyć, dzięki kawie parzonej. A ja znam inną anegdotę na ten temat, a mianowicie, że nasz rodak zapewne, Jerzy Franciszek Kulczycki, on znał turecki, był tłumaczem, był zasłużonym szpiegiem, bo on tam krążył między obozem Turków i obleganymi Wiedeńczykami. To jak mu pozwolono, żeby z tego obozu tureckiego wziął co tylko chce, to on poprosił o 300 worków ziarna. Nikt się tym nie interesował, bo wszyscy myśleli, że to może jakaś pasza dla wielbłądów. Kulczycki wziął tę kawę i on w Wiedniu po raz pierwszy otworzył kawiarnię pod nazwą Dom pod Błękitną Butelką, gdzie serwował kawę po turecku oraz rogaliki w kształcie półksiężyca. No właśnie, to było ciasteczko wypiekane na znak tej Wiktorii Wiedeńskiej. Kawa, tak jak i inne napoje, tak jak nazywana hiszpańską czekolada, bo oni przecież oni przywieźli z Ameryki, oraz chińska herbata. Kawa fascynowała ludzi, szczególnie właśnie w XVII-XVIII wieku. Nawet Jan Sebastian Bach napisał kantatę o kawie. O, to kawa pita w takim towarzystwie kantatę o kawie pewnie działa podwójnie stymulująco. Myślę, że tak. Więc polecamy dzisiaj Państwu, jeśli macie smacznej nieco leniwy. Kawy i dobrej muzyki. Tak, tak jest. Takie życzenia od nas. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. Lose yourself to dance.